Jag är en ganska vanlig typ. Jag tror jag liknar dig. Mitt jobb är ganska tradigt, men min lya är okej. Jag försöker göra allting rätt, ändå är det något som stör. Jag har samma kläder som innefolket, ändå är jag utanför. Jag är utanför. Som liten var jag nästan aldrig med i något gäng. De retade mig för brillorna och gav mig alltid däng. De trackade mig i skolan sen, som grymma unga gör. Så jag kastade mina glasögon, ändå var jag utanför. Jag var utanför. Jag har de rätta byxorna och jag vet var man ska gå. För att synas med någon häftig tjej som man vill göra intryck på. Sen glider livet hem till mig. Jag är slipad som charmör. Jag kan fixa hennes orgasmer. Ändå är jag utanför. Jag är utanför. Jag röstar såklart åt vänster. Jag gick med i ett förbund. Men alla var så säkra där, ingen tvekan en sekund. De var utanför, fast inne. Och jag undrar tills jag dör om de någonsin fattar hur det är och bara var utanför. Bara utanför. Bara utanför.